Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Günah yükü ağır olan bir kimse onu taşımak üzere birini çağırsa, yakını dahi olsa, onun yükünden bir şey yükletilmez. Sen ancak görmediği halde Rabbinden korkanları ve namazı kılanları uyarırsın. Kim temizlenirse, o ancak kendi menfaati için temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır.